teşekkür ederim de iltifatı israf ettiniz. Yine de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi devam edelim konuya. Birincisi nasihat metodumuz. Birisine din anlatacaksa Kur'an ile anlatacağız. Bu cihadın en büyüğü. İkincisi, hani biz bazen dozajı kaçırıyoruz ama şimdi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an Enam 108'de bir ifadesi var. Ve onların Allah'ın aslarından yalvardıkları kimselere sövmeyin. Evet. Kaba saba döverek söverek bir şey anlatmayacağız. Hele hele ilahlarına, putlarına şey yapmayalım. Çünkü ayetin devamında ne diyor hocam? Onlar da bilgisizce aşırı giderek Allah'a sövmesinler. Yani etki tepki noktasında yumuşak olacağız. Şimdi bu yumuşaklığın şeyine geleceğiz. Şimdi biliyorsunuz Cenab-ı Hak Musa ile Harun'u Firavun'a yollarken فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا onlara çok yumuşak yağ gibi söz söyleyin. Yumuşak söz söyleyeceğiz. Âl-i İmrân 159'da da bir olay anlatılır da peygamber çok güzel, nazik, kibar, yumuşak bir toplantı yapar. İşte o olayın sonucunda gelen bir ayet. İşte sen sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Allah'ın rahmetine daha önceki ayetler, şeyler, peygamber terbiye edildi ya, o terbiye sayesinde yumuşak davrandı. Eğer kaba, katı, yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. İşte nasihat metodunda bir de bu noktalara yumuşak davranmaya şey yapacağız. Fusulet suresinden ayetlerim var yine. Ve Allah'a çağırıp, yakarıp, salihi işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim var? Ve güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Şimdi dikkat edin buna. Kötülüğü en güzel şeyle sav. Evet. En güzel şey neydi? Elâ inâh senel kelam, kelamullah. Değil mi? En güzel şey yine Allah'ın kelamı. Önce Kur'an demiştik ya, yine burada da yine Kur'an'a atıf var. Şimdi bir diğer nokta daha söyleyeceğim. Nisa 63. İşte onlar Allah'ın kalplerindeki bildiği kimselerdir. Kalplerindekini bildiği kimselerdir. Artık sen onlardan mesafelen ve onlara öğüt ver. Ve onlara kendileri hakkında beli söz söyle. Beli derinden etkileyecek söz demek. Birisine bir şey anlatırken dediğim gibi etkileyecek seviyede güzel sözlerle, derin sözlerle söylememiz lazım. İşte Firavun'la ilgisini okumuştum. Bak Dahil 125. Yine bu da bir metottur. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Hikmet Kur'an ayetleri, Kur'an'daki Allah'ın ilkeleridir. Ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. En güzel şekilde. Şimdi mücadele tartışma. Yani dayak değnek, döverek, söverek değil. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayette olanları da en iyi bilendir. Meryem 41-43'te ve 45'te bunu da bir şey anlatacağım. İbrahim peygamberin babasıyla olan konuşmaları var. Orada babasına, putperest babasına nasihat ederken, öğüt verirken, tevhid öğretmeye çalışırken hep ne der? Tamam. Ya ebeti, ya ebeti, ya ebeti, ya ebeti. Babacığım, babacığım, babacığım, babacığım. Hep bu üslubu kullanır. Yine bir örnek daha vereceğim. Lokman suresinde baba oğula şey yaparken ona da ya büneye, ey oğulcum, ey oğulcum, ey yavrucum, yavrucum, yavrucum. Böyle şeyler söyler. Şimdi bunun şeyini ben size şöyle bir başımdan geçen de bir olay anlatayım. Olay 1968 yılına ait. Antalya'nın bir ilçesindeyim bir Ramazan günü. Şimdi Müftü Efendi var, arkadaşlar var, diğer din görevlileri var. Oradan geçeriz caminin önünden böyle şey olarak. Orada bir manifaturacı amca var. Ağacın gölgesinde oturur Ramazan günü. Sakin sakin böyle oturur. Biraz da böyle siyahimsi bir rengi var. Adamın adı Şeytan Yusuf. Oradan şey yaparken Müftü Efendi falan filan, gel ya şu şeytanın yüzünü görmeyelim der. Yol değiştirirler bütün din görevlileri, Müftü Efendi dahil olmak üzere. Böyle oradan yandan geçmezler de 50-100 metre şöyle daha dolaştılar giderler. Adamın adı da Şeytan Yusuf'a çıkmış. Onlar öyle diyor da ben Müftü Efendi'yi dinlemiyorum. Oradan geçiyorum. Selamun aleyküm. Adam sanki heykel. Hiç şey yok. Tepki yok. İkinci gün oluyor. Yine onlar yol değiştiriyor. Biz günde 3-5 defa oradan geçmek zorundayız. Ben yine oradan geçiyorum. Selamun aleyküm diyorum. Yine ses yok. Bu aşağı yukarı bir hafta falan böyle devam etti. Sonra hafif bir hareket başlama şey yaptı falan. Derken yine ben selam vereceğim zaman bir şöyle ayağını falan ayak üstünden indirdi. Selam almaya hazırlanır falan bir tavra büründü adamcağız. Bir gün ben yaklaşırken ayağa kalktı, beni bekledi. Şöyle böyle, evlat bir dakika dedi. Buyurun bey amca dedim. Ya ben o zaman 19 yaşında gencim. Dedi, benim lakabımı sen biliyor musun dedi. Biliyorum dedi. Dedi, arkadaşların dedi, abilerin dedi, buradan geçmezler de sen niye geçiyorsun dedi. Dedim, bey amca ben buranın yabancısıyım. Onlar yerlisi. Sizin aranızda oğuldan, kızdan, tarladan, bahçeden husumet vardır, şu vardır, bu vardır, sorununuz vardır. Ben buranın yabancısıyım. Seninle benim aramda hiçbir sorun yok. Adın Yusuf. Sen hem de bir caminin altında da dükkanın var. Sen iyi bir insansın. Sen bir Müslüman. Ben sana selam vermek zorundayım. Onun için benim seninle bir derdim yok. Ben sana selam vermek zorundayım. Dedim. Adam tuhafına gitti. Derken tamam dedi. Geçtik. İkinci bir şey. Ben selam vereceğim canım. Karşıdan hazırlanır. Ve aleyküm selam evlat. Ve aleyküm selam evlat falan. Sonra biraz oturur musun falan filan derken bir gün dedim ki ben vaaz edeceğim namazdan evvel, öğle namazından evvel. Dedim ki Yusuf amca dedim ben abdestim yok, gidip abdest alacağım falan filan. Evlat beraber gidelim dedi. Ve beraber gittik. Çadırdan da abdest aldık. Beraber gitti. En ön safa oturdu. Ben de kürsüye çıktım. Beni dinledi. Bunu Müftü Efendi gördü. Diğer din görevlisi arkadaşlar gördü. Bana dediler ki sen bu adama ne yaptın? Ne yaptım? Sadece selam verdim. Evet. Sadece. Bak hiçbir şey yapmadım. Sadece selam verdim. Şimdi bakın burada bir şey daha diyeceğim. Ve arız anıl cahilin. Kur'an-ı Kerim'de arız ifadesi vardır. Arız. Biz bunu ben yapmadım da şu anda yüzlerce mahalle bakacak olursanız yüz çevirdiği çevirilir. Yüz çevir. Kafirden, cahilden, şundan bundan yüz çevir. Halbuki sözün esas anlamı mesafelen demek. Mesafeli dur. Arz sözcüğü, arz sözcüğü var ya, arz tul, arz hani enlem, tul boylam, öyle ince böyle biraz mesafelen demek. İşte burada Cenab-ı Hak arız, mesafelen demesine rağmen biz onu yüz çevirdiği şey yaptık. Neden mesafeli duracağız? Hani biliyorsunuz ilk ayetlerde vehcur, hicran, cemilen. Onlarla güzel ayrıl. Yanlar o kafirler sana eziyet ediyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar, tartaklamaya çalışıyorlar falan filan ama onlarla güzel ayrıl. Niye? Yeniden yanına içeceksin, yeniden tebliğ edeceksin, gelin İslam'a diyeceksin. Ama kötü ayrılırsan, döversen, söversen onun yanına bir daha gitmeye yüzün olur mu ki? Onun için arız mesafelen demek. Bir de dediğim gibi vardık, bizi reddettiler. Darılmaca yok, gücenme yok, şahsi bir davan yok ki. Sen Allah'ın ayetlerini götürüp ona tebliğ etmeye çalışıyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. Onların kini ona değil, Allah'adır. Değil mi? Ayetin birinde de aslında onlar seni yalanlamıyorlar, beni yalanlıyorlar diyor, değil mi? Enam suresinde. Öyleyse ona havale edeceksin. Senin sorunun yok ki. Kızacaksın, söveceksin, öyle bir hakkımız yok. Onun için yani tebliğde de, nasihat metodunda da Kur'an'daki bu ilkeleri aynen uygulayacağız. Evet. Evet.